Teki egyszerűen motiválatlan. Ha csak annyira, hogy motiválatlan vagyok, akkor meg... Elért egy mély pontot, ahogy látom. Na, üdvözít a Fókusz csoport! Fókusz csoport. Ilyen szomorú. Meg is értem, nem gondoltam, hogy, hogy majd a társasjátékos videóra kell kommentreakciót csinálnom, de hát itt vagyunk, és kaptam kritikát olyan helyekről, ami mindenképp újdonságnak számít, szóval kezdjük el! Sok dolgot felírtam, amiről beszélgethetünk. Első az, hogy én azt bevallom töredelmesen, már letöröltem a telefonomról a YouTube Studio appot, szépen lassan elkezdem leépíteni azt a szokásom, hogy olvasom a kommenteket, mert most már nehéz megtalálni azt, ami tényleg egy építő jellegű kritika, mert az nagyon kevés van, és a legtöbb már csak az időt viszi el, ahogy látom, mert valakinek azt tetszik, hogyha A dolog van, de a B-t nem szeretné, valakinek a B dolog tetszik, de az A dolgot nem szeretné. Tegyek igazságot, úgyhogy folytatom azt, amit eddig, hogy azt sem, amit akarok. És meg kicsit el is fárasztanak a kommentek, ez már 6 lépéskor is csomószor rajtam volt, hogy tudom, hogyha mondjuk lányokkal lesz videóm, vagy szerepelnek lányok a videóban, ez 6 lépésen rengetegszer volt, előre tudtam, milyen kommentek jönnek. Tudtam az összeset. És most is ugyanez van. Mindig van pár ilyen nagyon ilyen önbizalom hiányos férfi egyed, akik nem bírják elviselni, hogyha egy lánynak véleménye van. És hogyha még ezt a véleményt mondjuk magabiztosan mondja, ezt meg főleg nem. Úgyhogy mindig valamibe bele kell kötni, valamit vissza kell mondani. Fárasztó lehet a lánynak lenni az interneten. Hogyha valamilyen témában tesztelhettek és otthon vagyok, az a társasjátékok. Szóval nehéz úgy vitatkoznom bárkivel, hogy ismer 5 játékot, és akkor azokat védi, miközben nem ismeri a másik oldalt. Én ezekkel a játékokkal is nagyon sokat játszottam gyerekként, aztán megismertem több száz új társas játékot, és így már van összehasonlítási alapom. Szóval az, hogy de én igenis azt szerettem, úgyhogy most is szívesen előveszem, az nem egy érvelés, mert az azt jelenti, hogy te nem ismered a másik oldalt, mert nyilván akkor nem játszanál ezekkel. A Dice Tower-t is nagyon szeretem, azt a YouTube csatornát. Még hogyha valamilyen társasan nem játszottam, akkor is általában tisztában vagyok vele. Lehet nekem érvelni, hogy de gyerekként nagyon jó volt, de ez olyan, mintha azt mondanátok, hogy én láttam életemben 3 filmet, és akkor ne szígyem azokat. De nyilván, hogyha én meg már láttam 300-at, akkor nekem van egy kis összehasonlítási alapom, és hogyha te is látnál még 297 filmet, akkor lehet, hogy már nem így vélekednél. Úgyhogy nehéz így vitatkozni, hogy az információk csak az én oldalamon vannak meg, te meg csak véded azt, ami... mert a gyerekkorodat támadtam ezek szerint. De hát az én gyerekkorom is ezek a társasjátékok vannak, csak az ember egy idő után tovább lép ezekről. És nyilván lehet támadni azt is, hogy miért ilyen formában, hogy 7 társasjáték, ami borzalmas. Egyfelől szerintem ez egy szórakoztatóbb forma, mint csak azt mondani, hogy társasozzatok, milyen jó. Másfelől olyan embereknek hívjam fel a figyelmét, hogy milyen jó társasjátékok vannak manapság, akik alapból mondjuk nem ismerik az új társasokat. Az egyetlen kapcsolódási pontjuk a régi társasjátékok, szóval valahogy, ha beleszövöm, például ilyennel, hogy elmondom, hogy miért nem jók annyira, vagy miért haladta meg őket a kor, akkor nekik is van egy kapcsolódási pont, rákattintanak a videóra, és lehet, hogy okulnak belőle. Nem tudom, ez volt kedvem, hát ez ilyen. És kikerült egy társasjátékos csoportba is a videóm, ahol ráakadtak olyan emberek, akik szerintem még életükben nem láttak YouTube videót, de ne is velük kezdjük, először csak válaszok pár kommentre itt a videóm alatt. Utána átmenjük oda is, ott sokkal keményebb háború zajlott. Top komment a Dixit. A Dixit az tök jó játék, meg is van a Dixit nekem, de egy idő után nem újra játszható már ugyanabban a társaságban ugyanazok a lapok, de amúgy egy tök jó bevezető játék, mert könnyű elmagyarázni, és rájöhet az ember, hogy basszus, mennyivel kreatívabb ez a játék, mint bármelyik a mondjuk 7 játék, amit ott felsoroltam. Szóval a Dixit bevezetőnek tök jó lehet beszippantani az embereket. Benget is mondjátok, azt is sokat játszottuk, főleg gimiben. Például egy nagyon fura játék, amit csomóan nem szeretnek, és én nagyon megosztó, az a Mind, aminek kb. Semmi szabálya nincs, és nem is nagyon észjáték, de mégis különleges. Egyszer-kétszer nagyon mókás tud lenni, az csak annyi, hogy számokat raktok egymás után. Ennyi a szabálya, és még az is érdekesebb játék, mint például egy Gazdák a gyokosan szerintem, mert ott legalább tényleg izgalmas és néha mókás helyzetek alakulnak ki. Vagy például, ami még ilyen parti játék, és nem említettem, amit szeretek, a Csótány póker, az is nagyon jó. Ma a formálását is említik, de amúgy ezt talán említettem egy másik társasjátékos videómban, itt linkelem. Katan... Ez ilyen átmeneti, az már egyre komolyabb, de szerintem az Katan önmagában nem érdekes. Az az érdekes, amilyen mechanizmusokat behozott. Ha jól tudom, lehet, hogy nem ez a hatszögű összerakható táblát, ezt valamennyire Katan hozta be. Például Twilight Imperiumban is az van, amit jobban szeretek. Azt írja, kezdte Bálint. Az életnek! Nagyon sok sztor jön az az érv, hogy a klasszik játékok egyszerűek, ezért lehet könnyen családdal játszani. Csak a Bálintot támasztom alá, ezek az érvek vannak, közben az új játékok közül is legalább annyi, nem. Több száz olyan van, ami egyszerű. Könnyű letesszeni, mert nagyon sok társas játékot megtanítottam a nagymamámnak is, és szoktunk otthon játszani, és szívesen játszik vele. Nyilvánvalóan ő nem fog megtanulni egy Rising Sun-t, de nagyon sok társas van, amire őt is meg lehet tanítani, és szívesen játszik. Ő veszi a fáradtságot, hogy ezt megtanulja, akkor nem hiszem, hogy van olyan ember, akinek kifogása lehet ezzel ellen, hogy úristen, meg kell tanulnom 10 perc alatt egy szabályt, vagy 15. Nagyon sok modern, könnyen tanulható gyerekekkel is játszható társas van már a piacon, így van. Ja igen, a Győri Zoltánék csatornáját említik, azt én rosszul mondtam, úgyhogy kivágtam utólag a videóból, mert rosszul mondtam a csatorna nevét, mert véletlenül egy másik jött a számra, de amúgy a Splendorit van, az is jó, azt is szeretem. Pedig az, a Splendor is egy olyan fajék egyszerű játék, és mégis annyival élvezetesebb, mint bármelyik ilyen. Na, itt a Mit játszunk csatorna, ezt egy pár csinálja, és magyar társasjáték bemutatók vannak, stb. Stb. Nézzetek rá. Ő csinált is egy társast, és aztán meg is van a Hugoméknak a Igent. Az is ilyen parti játék félre, szóval tényleg nagy társasjátékos, társasjátékot is készített. Norbi azt írja, hogy ha nem elég unalmas a Scrabble, van belőle versenyszint. Amúgy a Scrabble-en sértődtek meg a legtöbben, lehet, hogy másnak más a véleménye, ez az én véleményem volt. Nem kezdem megsértődni. Biztos valaki azt mondja, a Blood Rage-t szar, miközben nekem ez egy kedvenc játékom, úgyhogy ezt is elfogadom. Elfelejtettem mondani, ugye ajánlottam a játszóházhoz kezdeményezést, ezt még mindig ajánlom, megint berakom a leírásba, mert nagyon szeretem őket, és végre megint lesz játszóház, és lehet menni játszani. Remélem nem szednek szét ott a társasozók. Nem csak, hogy kiküldik a társasokat, és akkor tanuljátok meg, hanem mindegyikhez küldenek videót is, amivel megtanítják. Ezt elfelejtettem elmondani, és rosszul éreztem magam emiatt. Rendesen csináltak szabálymagyarázó videókat, hogy egyszerűbb legyen megtanulni, szóval tök jó. Azt írja valaki, hogy jó nézni benneteket, komolyan veszitek meg, nem is. Tek jelen. Remélem, hogy ti a képernyő másik végén nem aludtatok el, de azt írja valaki, szerintem még egy fél év és a legismertebb youtuber leszel. Teki, most így is elég depis, ne idegesítsétek már. Pár ilyen borzalmas játék gyerekeknek van kitalálva, persze, hogy egyszerűek. Nem tudom, azért a felsoroltak, szerintem nem gyerekjáték volt a nagy részük. Max a kinevet a végén, de rengeteg, még egyszer rengeteg jó gyerekjáték van, ami sokkal élvezetesebb ezeknél. És majd, hogy az Ábel nő föl, én is majd felfedezem őket. Amúgy ajánlom mindenkinek, hogyha valaki mondjuk a Reflex Shop, vagy a Game Shop, vagy a Szellemlovas környéken jár, akkor menjen be, és ilyen tele vannak a szobák mindenféle jó társasjátékokkal. Biztos segítenek, hogyha keresel valamit, és jó társasjátékokat fognak ajánlani. Vagy például még azt tudom, hogy vannak ilyen társasjáték pubok, mi főleg a Vault 51-ben szoktunk járni, az nagyon-nagyon szeretjük. Budapesten több is van, azt a Barcraftnak is vannak társas játékai, és akkor bemész, leveszed és megtanulod, és ott játszottok, és közben sörözhettek, meg a játszóházba is elmentek, vagy ezt a rendelést is kipróbálhatjátok. Szóval akit egy kicsit is érdekel ez a világ, az könnyen bele tudja ásni magát, könnyen ki tudja próbálni. Én gondolkoztam azon is, hogy mert sokszor szokott az lenni, hogy nem vagyunk meg a játszóházban, úgyhogy azon is gondolkoztam, hogy majd meghirdetem a Discordon, hogy ma nem ére már rá 4-5 ember, és akkor lejöjjön velünk a játszóházba társasozni. Ha valakit érdekel, írjátok meg. Megkettem, maradj otthon. Azt írja valaki, igen, erről is beszéltem volna, hogy nagyon szívesen társasoznék, de nincs baráti köröm, akikkel lehetne. A játszóházban ez egyszerűbb, mert ott odamész egyedül, akkor is lehet találni embereket, vagy megkéred a játékmestereket, hogy segítsenek neked embereket találni. Hát ilyen társasjáték csoportokban, mint a játszóháznak is van Facebook csoportja, meg van ilyen társasjátékos Facebook csoportot, szerintem meg lehet próbálkozni talán. Csináljunk egy ilyen fókuszcsoport társasjátékklubot, én nagyon adom. Na, kezd visszatérni a tekibe az élet, kezd visszatérni! Apu, a Mars terraformás ez nem 8 órás játék, úgyhogy... Végre egy videó, amivel nem tudok egyetérteni. Ezt vártad? Mi imádtuk a kinevet a végén. Az az a játék, aminél nem tudnék egyszerűbbet kitenni. Ezt hogy lehet imádni? Dobok, és akkor lépek. Dobok, és lép. Van egy játékmechanika, hogy dobsz és lépsz, amiben jó esetben valamelyik játék kezdve valamit, de nem, itt csak ennyi. Csak játékmechanika van, dobsz és lépsz. Hogyha a kinevet a végén imádtátok, akkor a jó társas játékoktól egyszerűen törrobbanna az agyatok, úgyhogy mindenképp ajánlom, hogy nézzetek utána. Nem hiszem, hogy utána valaha újra a kinevet a végén elé akarsz ülni. Eladlak, az is mókás. Babszüret, az is jója. Azt írja Gergely, hogy random a műszibe oda tévedt egy játszóházra, és ledöbbent, hogy milyen jó társaság jár oda. Igen, amúgy elég. Nem, hát akkor régen a műszibe volt, és most épp a Dürer kertbe szokott lenni. És tök jó fejembereket ismertem meg én is ott. Nem csak fiúk, ahogy képzelik egy-kettően ezt a társas játékot, szerintem több a lány a játszóházban amúgy. Igen, ha szingli lennék, mennék a játszóházba. Nem hazamennék sírni, mint egyesek. Milyen fókuszcsoport? Egy rossz albérlet. Elhagytad az asszonyod, és itt homárkodsz egy albérletben. Na végre valami! Kezdek feléled! Az a vicc, hogy bemeséled, hogy ez az irodád. Irigy vagy. Mire vagyok irigy? Exploding Kittens, na azt tudom, hogy népszerű, de én egyszer játszottunk vele, és én nekem az nem tetszett, de úgy éreztem, hogy semmi befolyásom nincs a játékra, semmi, hanem csak így történik. Fedőnevek, az is nagyon népszerű, azt mindenkinek ajánlom a fedőneveket, aki mondjuk most ismerkedik az új társas játékokkal, de én nem szeretem amúgy. Legjobb a teki intro előtt bekiabálása. Ha az nincs, óriási űr marad bennem. Teki, itt már felelősséged van. Most nyomtam először dislike-ot a csatornádon. Hoppá! De miért? Nem tetszett a videó? Mármint, hogy attól, hogy nem értesz vele egyet, még nem muszáj dislike-ot nyomni, de bármilyen interakció segíti a videót amúgy, úgyhogy köszi. Mondjuk elmondhatod volna, hogy miért dislike-oltad. Biztos nagyon jók, amiket ajánlasz. Szerintem megvan a hely ezeknek a rossz játékoknak. Nincs mindenkinek ideje egy több órás játékra, hiába az lenne az ideális. Nem az lenne az ideális, mint mondtam, több ezer rengeteg rövid, akár 10 perces, tényleg élvezetes játék van. Ez a hét, amit felsoroltam, nem. De hogyha rámész mondjuk a Board Game Geekre, top 100 party játékra, akkor itt feldob hát, top 100 party játékot, amiket nagyon népszerűek manapság. Valószínűleg nem véletlenül. School, azt is mennyire imádom, az is nagyon jó. Tessék, ezek party játékok, ezek általában fél órát sem érik el. Captain Sonar, az is egy érdekes játék. Torpedózás real-time-ba. Értékeled az idődet, akkor nincs helye a rossz játékoknak, ahogy nincs helye a rossz filmeknek, nincs helye a rossz sorozatoknak, mert annyi jó van, hogy miért pazarolnád az időd rossz dolgokra. De erre úgy látszik, hogy válaszoltam is. Nem bírtam ki. Top 10 péniszpumpa videó is lehetne végre. Igen. Mire jó egy péniszpumpa? Ez mit csinál? Megnagyobbítja? Vagy? Meghoztad a kedvem a társasozáshoz. Már ezért megérte megcsinálni a videót. Ó, egész sok komment van, nem gondoltam volna. Hello! Hello, Ábel! Érdekes, hogy ebben a mai világban, ahol mindenki arról beszél, mindenki csak a telefonját nyomkodja meg a gépet használja, ebben a világban lett egyre népszerűbb a társasjáték, és szerintem nem véletlenül, és ez nagyban hozzájárult, hogy ilyen jók a játékok. Szerintem az emberek vágynak arra, hogy élőben játszanak egymással, fizikailag ott legyenek, közben mondjuk sörözzenek, vagy bármi, hogy összegyűjjenek. Úgyhogy szerintem érdekes, hogy miért ilyen népszerű, de teljesen meg tudom érteni, mert én is imádom. Szerintem Gloomhaven. A Gloomhaven-nál nem játszottam, mert így is nagyon nehéz összecsődíteni a társaságot, hogy egy estére leüljünk. Tervezem, hogy a Frosthaven-t megveszem, hogyha jön a Pledge Manager, és mondjuk azt lehet, hogy videóba is játszhatjuk, vagy valami, mert ez egy elég epic dolog. Még van egy társasjáték, ami 1000 éve megvan, és nem játszottuk, azt is lehetne videóban. A Legacy játékok, a Pandemic egy első részét már végigjátszottuk, de a második rész is megvan, és az is érdekel. Azok olyan játékok, ugye, egyszer lehet végigjátszani egy hosszú sztorit, és folyamatosan változik a társas, új matricákat raksz, változik a helyszín. Nagyon érdekes az a játék is. Scrabble-ben azt írják, hogy gondolkodni kell, aztán hiszem döntéseket hozni. Én nem vagyok rossz Scrabble-ben amúgy. Múltkor is játszottam egy céges csapatépítőn, mert ott játszottak, oda mentem. Magamtól biztos, hogy nem játszanék vele. Holtak tele. Az is egy jobb kooperatív játék, az van abból a Gold 51-ben, és ott játszottuk és tanultuk meg, az is tényleg jó. Nem tudom, hogy nyertünk-e benne valaha, de nem. Valószínűleg mindig csúfos vereség lett a vége. A régi játékok nem rosszak attól, hogy vannak újabbak. Igen, ez már ilyen filozófiai kérdés, hogyha, de valamennyire ugye inflálódnak azzal, hogy ha mondjuk van 10 játék, akkor abból a 10-ből tudod, hogy melyik a jó, melyik a rossz. De hogyha ahhoz a 10 játékhoz még jön több ezer, és azon a skálán már sokkal jobban lemarad az is, ami régen a legjobb volt, és mondjuk már mondjuk a legjobb 50%-ba se kerül be, akkor igenis inflálódik valaminek az értéke, azzal, hogy sokkal jobbak jönnek létre. Andrea, neki is válaszoltam, úgy látszik. Más generáció vagyunk. Ádám, ebből is látszik. Amikor én voltam gyerek, egyszerűen nem volt más, mint a gazdálkodj okosan, meg a kinevet a végén és társaik. Amit felsoroltam és leszóltam, én is ezekkel játszottam. Az én gyerekkoromban nem vagyok olyan fiatal, mint aminek tűnök. És hát nem tudom, mennyinek tűnök, de fiatalabbnak szoktak nézni sokkal. Koromnál. Hidd el, mi tudtunk ezekkel is önfeledten játszani, én is tudtam, oké. Nem gondolja, hogy rosszabb lennék, mint azok a fiatalok, akik ma már 100 000 táblás játék közül válogatva fejlődhetnek. Nem tudom, ez honnan jött. Attól, hogy a társas játék szerintem nem jó, ezt nem kell magadra venni. Ez nem a te hibád. Én is ezekkel játszottam, csak aztán megismertem a jobbakat, és rájön az ember, hogy ez már nem olyan jó, nem? Már van összehasonlítási alapja. Más idők jártak régen. Jó, kevesebb volt a lehetőség. Rendben, az régen volt, most már most van. Egy gyerek eljátszik egy bottal is órákig. Ez azért van fantázia, hogy erre képes legyen. Ez már tényleg nem tudom, hogy hogyan jön ide, hogy a gyerek egy bottal játszik, az is jó neki. Mondjuk egy szegény afrikai kisgyerek csak egy bottal tud eljátszani, akkor megértem, hogy azzal játszik, de hogyha utána ide kerül Európába, akkor megértem, hogy utána nem a bottal akar játszani ugyanúgy, hanem ha már van nálad otthon játék, akkor adsz neki valami élvezetesebb dolgot is, nem? Ne szóljuk le, kérlek, egymás gyerekkorát. Nem a gyerekkorodat szólom le, hanem a társas játékokat, ezt el kéne választanod szerintem. Az enyém szép volt, az enyém is amúgy. Trabant is tök jó volt régen, hogy a apámék meg tudták venni, és volt egy autónk, de manapság már nem számít a jó autónak a Trabant, és senkinek sem ajánlanám, hogy Trabantot vegyen. Régen szerettem, azt hiszem ide le is írtam, a MacGyver, egyik kedvenc sorozatom volt, de attól még a gyerekeimnek nem fogom berakni, mert eljárt felett az idő, és sokkal jobb sorozatok vannak, én sem fogom a MacGyvert újra nézni, hanem nézek, ha már úgyis korlátozott az időnk, akkor sokkal jobb sorozatokat nézek, ha már sorozatot nézek. Ugye, ahogy a világ fejlődik, egy kicsit hozzá fejlődhetünk mi is, nem? Mindenki megérti, hogy miért nem Trabantot vesznek már az emberek. Ugyanúgy a társasjátékokra is ugyanezt rá lehet húzni. Régen az volt, jó volt, de aztán fejlődött a világ, és most már nem az van. Ahogy most már nem a, nem tudom, a kert végében van egy pottyantos WC. A nagymamáméknak még az jó volt, amikor a farmon az volt, de most már ők is örülnek, hogy nem a pottyantos WC-re kell menni, hanem vannak jobb lehetőségek rá, és nem kényszerítik rá a, mondjuk a gyerekeiket, hogy neked is pottyantosba kell menni, mert nekünk is jó volt ez gyerekkorunkban, inkább örüljünk, hogy már fejlődtünk. Felnőttként azért nem köti le az embert, valljuk be. Miért ne kötlene egy parti játék, hogy a barátaimmal, vagy a gyerekemmel játszunk egy jó játékot, és nevetünk, és vicces. Vagy egy gondolkozós játék, amiben hasonló felnőttek eszén kell túljárnom. Nagyon sok felnőtteknek szóló társasjáték van, amik bonyolultak, összetettek, és csak még nem annyira köztudat része, mint mondjuk a römizés, vagy a ultizás. De az el van már fogadva, de a társasjátékok még nem feltétlenül. De miért ne kötne egy felnőttet, ezt nem értem. Jó, mindegy, lehet, hogy úgyse tudjuk meggyőzni egymást, ez elfogadom. Nem kell mindenbe egyet értenünk. Fontos dolog, kimaradt a társas játékok ára. Erre, mint mondtam, rengeteg megoldás van. Például ez a kölcsönzés, például társasjátékos helyekre elmenni, társasjátékos rendezvényekre. És ha valami megtetszik, akkor egy társaság, ha többet összejár és összedobnak rá, akkor úgy már megérheti, nem? Azt írja Besti, hogy nagyon szomorúvá tett ez a videó. Fél éves sikerszéria után egy mélypont. Miért? Az első dologról beszélek, amihez tényleg értek, és több év tapasztalata beszél belőlem, és erre ez a mélypont, de amikor olyan dologról beszélek, amit aznap ismertem meg, az nem. Iszonyan szubjektív volt. Lebutított populáris játékok helyett ajánlotta egy felnőttesebb startup társast. Ezeknek a nagy része, amit ajánlottam, nem felnőtt startup társas volt. Ebből látszik, hogy nem ismered őket. Ezt már kicsit belezavarodtam ebbe a kommentbe. Gyereket szerintem főleg nem fog lekötni a Monopoly. Tudok 100 társas játékot, amit előbb adnék egy gyereknek, könnyebben megélt és jobban is élvezi. Nagyon jó megismertetni a kicsiket a pénz fogalmával, gyakorlatban. Nem hiszem, hogy erre ez a legjobb módszer, csak azért, mert ezt ismered. Először is köszi ezt a videót, annyira ki kellett már mondani ezt valakinek. Majdnem ebből írtam a szakdogámat is, ezt pedig elolvastam volna. Sight, az is egy érdekes játék, bár az mindig hamarabban vége, mint szeretném. egy körrel vagy kettővel. Anachroni, magyar társasjáték fejlesztők is vannak, akik nagyon jók. Őket személyesen is ismerem, például Mind Clash Games-eseket. És az Anachroni, az, nekem megvan mind a három társasjátékuk. Az ilyen időutazós worker placement játék, baromi jó. Legyünk büszkék arra, hogy nem csak, hogy vannak új jó játék, hanem magyarok is csinálnak olyat, amik tényleg világhíresek, és a Mind Clash Games-esek ilyenek. És most jön a fekete leves, mert ez a videó kikerült egy társasjáték csoportba, amiben amúgy én is benne voltam. Ez egy, azért lehet egy érdekes dolog, mert itt olyanok is megtalálták a csatornát, akik valószínűleg nem sok YouTube-ot néznek, úgyhogy egy visszajelzést kaphatok egy olyan helyről, ami nekem is a komfortzónámon kívül van. Nézzük, hogy mit gondol valaki a fókuszcsoport videókról úgy, hogy kívülálló, hogy úgy mondjam. Bocs, de kurva gáz ez a szavanként vágom a videót, mert nem tudok egy mondatot folyamatosan elmondani. 10 másodpercig bírtam. Ezt sokszor megkapom kritikának, hogy gyakran van vágva a videó, és egyfelől jogos. Azt el kell ismernem, hogy sokszor rosszul mondok valamit, azt kivágom, de sokszor csak azért, hogy pörögjön a videó. Mert így is nagyon hosszúak, és ha mondjuk ha tartok egy hosszabb szünetet, akkor azt kivágom alap esetben, hogy pörögjön a videó. De elismerem, hogy lehetne, hogy kicsit összefüggőbben beszélek. Próbálok fejlődni benne, de ez nem úgy megy, hogy egyik napról a másikra. Már néztem amúgy beszédtanárt is, csak rohadt drágák. Elismerem, hogy lehetne, hogy egy kicsit jobban beszélek, rajta vagyok az ügyön, már sokszor hallottam. Miért lehet zavaró valakinek? Ezt teljesen el tudom fogadni. Ez az egyik. A másik, mint vágó, tisztában vagyok, hogy az embereket miért idegesít, de ez egy, hogy mondjam, egy stílus, a jump cut-os vágás, és a jump cut-nak is van több formája, de a YouTube-on ez nem egy új dolog, hogy ilyen jellegű egy videó. Ez mióta YouTube a YouTube, már több mint 10 éve szerintem, ez a YouTube-on ez elismert vágási formanyelv, céges videót vágok meg, akkor nem ezt használom, akkor viszek két kamerát, és akkor van egy közeli, meg egy távol, és akkor oda-vissza vágom, vagy vágóképekkel elfedem. Például egy filmben sem feltétlenül használok jump cutot, bár most a kis filmben használtam, de csak egy-két helyen indokolt esetben, ilyen buli jeleneteknél szerintem tök jó lehet, hogy egy kicsit érzékeltesse, hogy kiesik egy kis idő, diszorientált leszel tőle, megvan ennek a formanyelvnek is a haszna, és lehet jól alkalmazni. Ennek a jump cutnek pont az a lényeg, hogy ott fixen van a kamera, a környezet nem változik, szóval a kép nagy része fixen marad, de te megelugrasz hirtelen, csak egy bizonyos része változik a videónak. Ez egy stílus, amit behozott az internet világa, azelőtt nem nagyon használták, csak a művészfilmekben. Ezt lehet szeretni, nem szeretni, de ez olyan, hogy ez hozzátartozik a YouTube-hoz, hozzátartozik az online videókhoz, és nem mindenki adaptálódott hozzá, nem mindenki szereti, de ez nem hiba. Az hiba, hogy mondjuk lehetne kevesebb, mert beszélhetnék összefüggőben, de maga ez a jump cut-os vágás, Szirmait is szitták annó emiatt, előtte meg gondolom a Philip DeFranco-t, akitől ő vette, Philip DeFranco előtt meg tudom is én, de megértem, ha valakinek nem tetszik. Azt írta valaki, hogy ő 6 másodpercig bírta. Aki nem bír egy mondatot elmondani egyben, szerintem ne gyártson média tartalmat. Hát és mégis itt vagyok és gyártam a média tartalmat. Szerencsére az internet ez demokratizálta ezt a dolgot, és mindenki gyárthatja a média tartalmat. Ez már nem csak kiváltság, hanem majd a nézők eldöntik, hogy látni akarják-e vagy sem. Azt írja, hogy a pörgésre létezik egy olyan skill, hogy előadás. Jogos, jogos. Úgy kell videót csinálni, mintha a közönség elé kéne kimenni és letolni ugyanazt. Ha úgy szar, a videón is az lesz. Ezzel nem értek egyet, mint vágó. Nagyon szar dolgokból is hoztam már ki jó dolgokat, és lehet egy valami működik a színpadon, és nem fog átjönni videón. Más eszköztárt kíván meg a kettő. Hajd, jobban tudja. Nem a minőségi tartalomkészítés volt a cél, hanem egy divat téma, ami klikkeket. A társasjáték nem divat téma, szóval hogyha engem a nézettség érdekelne, akkor nem a társasjátékokról csináltam videót, azért csináltam, mert nekem ez egy nagy szenvedélyem, és szeretném, hogyha megismernék mások is, mert szerintem tetszene sok embernek. A tartalommal sem értett egyet. Kinek szól a videó? Elmondom, kinek szól a videó, a nézőimnek, meg azoknak az embereknek szólt a videó, akik nem ismerik a modern társasokat, hanem csak ezeket a régi társasokat ismerik. Azoknak szólt. Tekinek. Annak, aki szerinte szarra játszik, és majd ennek a szarnak a hatásáról, hanem másikat venni a boltba? nem azt mondtam, hogy rohanjatok a boltba, de mindenképp próbálom, hogy egy kicsit nyitottabb legyen a dologra. Egyszerűen ez nem egy olyan benyomás, hogy milyen jó új társasok vannak, ami csak így szembe jön veled az utcán, de úgy, hogy nézi a csatornámat, és megnézi ezt a videót is, így lehet, hogy kap egy kis információt erről, és nyitottabb lesz a dologra, és hogyha érdekli, akkor utána néz. 10-ből 0! Az értékelés, 10-ből 0! Legalább 4K 50 FPS-t értékelni, de nem. 7 társas játék, ami. Szerencséje, hogy Győri Zoli, Réka nem balhézós típus, ez az ő védjegyük. 7-es szám az azért működik, mert általában az emberek 7 plusz-minusz 2 számot tudnak megjegyezni. 5-től 9-ig terjedő szám az, amit így még le tudnak nyelni az emberek. Ezt hallottam egyszer. A 7 az egy alapból egy ilyen népszerű szám Magyarországon. Még van egy dolog, amit elmondok. Már 2017-ben is csináltam egy 7 király társas játék videót, és nem ismertem még akkor, mit játszunk csatornát. De a 7-es szám az népszerű listáknál, én is szeretem. Egy átlag emberi agy az nagyon jól tud dolgozni a 7-es számmal, annál többen már egyre nehezebben. És akkor ezen vitáznak, hogy ki csinált először, de figyelj, azt is elismerem, hogyha lehet, hogy az agyam hátuljában valahol benne volt, hogy a Győri Zolintól kopisztam, akkor ez van. De én szerintem már előtte is csináltak 7-es listákat. A kezdeményezés jó, de egy dolog nem tetszett, rossz játékok helyett ajánl valami mást, figyelhetett volna arra, hogy némileg hasonló legyen. Ezt aláírom, de egyfelől nem akartam olyan társas játékot ajánlani, amit nem ismerek. Másfelől nem azt néztem, hogyha valaki mondjuk gazdálkodj okosan helyett egy olyat ajánljak, ami ugyanolyan témája van. Arra próbáltam figyelni, hogy aki mondjuk ezzel játszik, mondjuk a Scrabble-el, akkor el tudom képzelni, hogy Scrabble helyett ezt a másik társas játékot rakom oda, akkor azzal sokkal jobban el van. Úgyhogy inkább ez volt a gondolatom, hogy kb. Azonos nehézségút és hosszúságút keresek. Aláírom, hogy lehetett volna még ennél is sokkal jobb ajánlásokat adni. Közt az ajánlás szívfájdalom volt, de végignéztem, szenvedtem. Mert kritikást így szokás írni, ez jogos. Én is végignézem a videókat, amiket kritizálok. Két szavanként vágta meg a videót, de még így is nyakök benne, borzalom. Igen, ez jogos. A háttérben kezdetben még csak az elhomályosított képen is tisztán kivehető a rendetlenség zavart. Takarodjál már! Itt tudok forgatni, és pont a konyha a háttér, hát nem nagyon tudok mit kezdeni, el tudnám takarni, de nekem nincs ezzel bajom. Direkt azért vettem egy ilyen objektívet, hogy elhomályosodjon az a háttér, meg amúgy is szebb szerintem a képe, de lehet, hogy valakit zavar. Később két vakarózás között valaki mintha nekiállt volna takarítani. Majd megjött anyuci, aki húzta-nyúzta karonülő gyereket a háttérbe, az a feleségem volt, de amúgy tényleg anyuka, és itt volt a gyermekünk is. Az alig hallható, szuper fontos és okos haveri körről ne is beszél. Nem is beszéltünk. Kiütöm! Ez is... Neki a hóra! Te kiideges, mert róla beszélsz. De megértem, hogy valakinek ez nem tetszik. Nekem ez hozzátesz, hogy egy kicsit ilyen lazább, barátibb környezetben van felvéve az egész, ahol néha interaktálunk. A nézők nagy része ismeri azokat az embereket, akik szerepelnek egy-egy kis rész erejéig is, de... Szerintem egy kicsit barátibb, közvetlenebb lesz a videó hangulata. Én szeretem ezt máshol is, és lehet, hogy valakit zavar, mert a tévében, aki a tévén nevelkedett, annak lehet, hogy ez túlságosan laza már, de hát lehet, hogy pont ennek az ellensúlyozására jött létre ez az ellenkultúra a YouTube-on, hogy egy kicsit ilyen lazább a videó, én szeretem. Szerintem színesíti, de elhiszem, hogy nem mindenki szereti, én szeretem, úgyhogy ez van. Biztos belehalt volna, ha a fal felé fordítja a kamerát, és egy üres háttér előtt okoskodik. Bele nem haltam volna, de nem tetszett volna a videó nekem, és rengeteg nézőnek se szerintem, mert ők szerintem, akik néznek, nem mindenki, nyilván nem mindenki, de szeretik, hogy van a háttérben egy kis élet. Hát hogy mondjam, ez egy társasjátékról szólt ez a videó, úgyhogy szerintem lehetett egy kicsit lazább az egész, mert mégsem egy egyetemi székfoglaló volt. Az egész videónak nem volt se eleje, se vége. Se semmilyen íve a mondani valójának. Csapongott össze-vissza ész nélkül. Nekem nem, ezzel nem teljesen értünk, de az volt az íve, hogy először elmondtam a társasjátékokat, hogy mik nem tetszenek, kicsit lazább formában. Aztán elmondtam, hogy mitől jó szerintem egy modern játék, és aztán ajánlottam a játszóházat, aztán lezártam az egészet. Lehet, hogy nem tetszik ez a felépítés. Komoly tartalomnak katasztrófa volt, viccnek meg nagyon gyenge. De amúgy ez egy korrekt kritika tényleg. Nem találom helyén valónak, hogy a haver épp vakarózik a háttérben. Azt én se, de hát nem látom, hogy mi történik mögöttem. Egyszer így vágok, és azt hiszem észre, hogy teki ott izé verje a faszát. Épp elég vágás volt a videóban, hogy ezeket is kikukázza. Nem az alapján vágom videót, hogy mi történik a háttérben, hanem az, ahogy mit mondok. Szóval nem fogom kivágni a mondat közepét, csak azért, mert teki meg akarta a herét. És ki a célcsoport? Ennek a videónak semmi jó hozadéka nincs. Egy ember írt a kommentben, hogy megjött a kedve a társasozáshoz, úgyhogy ez már egy pozitív hozadék lehet. Ez már sokkal pozitívabb hozadék, mint a legtöbb trash videós bármikor elért mostanában. Egy régi társasos videómat belinkelték. Azt írják, hogy ez sokkal jobb, nem ripacskodó, ég és föld nézhetőségben a két videó. Nem gondolom, hogy ripacskodó lennék, mert máskor meg azt kapom meg, hogy milyen unalmasan beszélek, másra meg azt, hogy ripacskodó vagyok. Nem ilyen a ripacskodás. Én szerintem nem vagyok ripacskodó, de mondjátok, hogy ripacskodok. Itt azt, az a bajuk, hogy dobálom az üres társasjáték dobozokat egy párnára. Fan adásnak jó lehet. Ez fan adás. Ezen a csatornán heti 4 videó jön. Nem mindig közéleti témákról beszélünk, hanem mint egy embert is több dolog érdekelhet. Néha komoly témák, a tegnap egy komoly téma volt, megnézhetitek. Komoly politikai videó volt tegnap fél órán keresztül, hogyha valaki arra kíváncsi, azt is megnézheti, de néha szeretek egy kicsit lazább dolgokról beszélni. Azt írja, hogy jó a képminőség, de figyeletne strukturálni kéne mondani valót. Egyetértünk, lehet, hogy lehetne jobban strukturálni. Shut up and sit down, azt én is szeretem nagyon. Ők nagyon jók. De ők egy társasjátékos csatorna. Többet kéne olvasni. Hát minél többet. Én szoktam olvasni, de szerintem is többet kéne olvasnom, mert egyszerűen nincs időm annyit olvasni, mint szeretnék, de ezt nem értem, hogy ez hogy jött ide. Krisztián is megvéd. Aki nem képes egy bővített mondatot vágás nélkül elmondani, az minek csinál ilyet? Hogyha nem csinálok ilyet, akkor nem is tudok fejlődni a dologban. El kell kezdeni, és aztán fejlődik az ember. Nem lehet azt várni, hogy minden tökéletes legyen, mert akkor sosem csinálsz semmit. Lényeg, hogy népszerűsítem a modern társasjátékozást olyanok körében, akik nem feltétlenül ismerik a mai játékokat. Ez volt a lényeg amúgy a videónak. Most jön a legfájóbb, figyelj! Megnyugtató, hogy itt a társas csoportban a legtöbben még érzékenyek arra, hogy valami igényese vagy sem. Az pedig nem ér, hogy a csatorna fiataloknak szól, mert attól, hogy valaki fiatalabb, még nem kell igényt ennek tartani, akként kezelni, vagy még rosszabb azzá tenni. Nem volt ebben semmi érdemi kritika, azt mondod, hogy igénytelen, de nem mondod el, hogy miért. Nem hiszem, hogy csak fiataloknak szól a csatornám, de mindenképp egy fiatalabb generáció videós nyelvét használom, az, de nem csak fiatalok nézik a csatornámat, látom az adatokon. És most jön a legfájó, amire nem számítottam. Piero is beszólt nekem. Ez fájó, mert én nagyon szerettem régen Pierót, szerettem a zenéjét, még akkor is, hogyha volt 10 száma, és minden albumon ugyanazokat adtak ki, csak új hangszerelésben. De mi imádtuk Sisuval, a Café album az egyik kedvenc magyar albumon, szóval tisztelem Pierót, mint művészt. De nézzük, mit ír Piero a videómra. Ugye még Megasztár zsűri is volt, szóval ő aztán tényleg tud zsűrizni. Ez itten kérem a lényeg. Semmit nem indokol, hogy milyen a célcsoport. Ezt, hogy milyen a célcsoport, én nem mondtam a videóban, hogy ki a célcsoportom, ezt most ők így elővették, hogy a fiatalok a célcsoportom. De azt hiszem, aki megosztotta a videót, azt írta. Az alkotó részéről technikai, tartalmi és egyéb tekintetben mindig a maximumot kell nyújtani. Egyetértünk egyenlőre. Ez ugye szubjektív, hogy kinek mi a maximum. Mert lehet, hogy én nekem tetszik valami, mint neked nem, és akkor szerinted nem a maximumot nyújtottam, szerintem meg csak más stílus csináltam, mint amit te szeretsz. Te is nyújthatod a maximumot. A Van miért számból, eljátszátok kurva jól. Van! Miért? Van cél, ami éltet. És aztán odajött egy rocker, és azt mondja, hogy ez egy szar, nem szeretem. És akkor, de hát én a lelkemet is kijátszottam, és de nem, ez egy szar. Pedig nem volt szar, csak neki nem tetszett, úgyhogy ezt el kell választani valahol. Itt két lehetőség van. A leszarom, meg az ennyire vagyok képes. Mindkettő kínos és üldözendő. Szóval én vagy leszartam ezt a videót, nem szartam le, és vagy ennyire vagyok képes, hát lehet akkor ez a dolog, ennyire vagyok képes. De még mindig nem írta, még mindig hiányolom a konkrétumokat, de még nagyon hosszú ez a komment. Pusztán azért, mert a technika lehetővé teszi mindenkinek a megszólalást, az összes exhibicionista meg is szólal. Én nem vagyok az amúgy. Én egy háttérember voltam világéletemben, inkább a kamera másik oldalán álltam, csak azért jött a fókuszcsoport létre, mert nehéz mindig összeszedni a csapatot, és szerettem volna egy csatornát, amit akkor is tudok csinálni, senki más nem ér rá. És ezáltal megszűnik a szűrő, minden a fiatalok elé kerül. Tudom, hogy ezt nehéz elfogadni, hogy már nem a tévé és a haver dönti, hogy ki kerülhet be, hanem bárki csinál tartalmat. Az, hogy bárki gyártat tartalmat, annak inkább örülni kéne, nem? És nem muszáj, hogy minden tetszen, de ez most már nem egy kiváltság, hogy valaki tartalmat gyártson az internetre. Azok elé, a fiatalok elé, akik még az életkori sajátosságként nem kaphattak elég információt valódi tartalmakról. Erős tartalmakról. Nem ismerik a művészi kifejezésformákat, de alapvetően kevés a benyomásuk magáról, a világról, a szakmáról és minden egyébről. Kezdem egy kicsit ilyen máltai Pierró lenni ez a dolog, kicsit magasló ez a dolog. Ez egy evolúció, hogy lehet harcolni és próbálni okítani az embereket, hogy de ez a jó, ez fog neked tetszeni, ez hosszú távon nem fog működni. Az emberek majd úgy szépen eldöntik maguktól, hogy mi tetszik nekik. Ezt nem lehet föntről szabályozni, szerencsére. Mert lehet, hogy te azt hiszed, hogy te tudod, hogy nekik mi jó, tudod, hogy mi az igényes, de lehet, hogy más direkt nem olyat csinál, mert neki nem tetszik. Én is ismerem a filmes formanyelvet, ismerem a céges formanyelvet, csinálok cégeknek videót, de ezt a formanyelvet nem alkalmazom a saját YouTube videóimban, mert szerintem ide más formanyelv illendő. És nem is nézném le ennyire le a fiatalokat, mert ők már sokkal több videós tartalmat fogyasztanak fiatalkorukban is, mint mi anno. Szóval sokkal tudatosabban csinálnak videós tartalmakat, és sokkal jobban otthon vannak ezekben a dolgokban, hisz már az okostelefonokkal már 8 évesen is rengeteg videót néznek, akár a TikTokon, akárhol. Én is mondhatnám, amúgy ezt a hozzáállást tovább vihetném, hogy nem értem a TikTokot, meg hogy milyen gáz, meg hogy nem olyan megszerkesztett, mint az én YouTube videóim, de nem mondom, mert tudom, hogy miért tetszik a fiataloknak, és megértem, hogy azt nézik. Csak így lengettetném az öklömet, de nem mennék vele semmire, csak legyintenének rám, és teljesen jogosan. Egyetlen vonzó dolog van számukra, ez a csávó olyan, mint én. Azt gondoljátok, hogy olyan vagyok, mint ti? Nem, annál sokkal primitívebb és bunkóbb vagyok amúgy. Miért van, még befogok is abba a videóba. Egy a sok közül. Hát igen, nem gondolom, hogy nagyon különleges lennék. Csak neki volt mersze a kamera elé állni. Miért érzem ezt lebaszásnak? És azt mondja, amit én gondolok, mert épp olyan tájékozott, mint én. Nem gondolom, hogy mondjuk a társasjátékok tekintetében ugyanolyan tájékozott vagyok, mint a néző, mert abban tényleg tájékozott vagyok. És hogyha ugyanolyan tájékozott lenne a néző, akkor nem tudnak neki semmi újat mondani. De nyilván van olyan téma, amiben megszólok, és egy néző sokkal tájékozottabb. Nem hiszem, hogy mindenki ugyanolyan tájékozott minden témába. Nagyon általánosítod az embereket. Vakok között a félszemű. Ez egy nagy népi bölcsesség. És ez már fel is keni őt műsorkészítőnek. Ezt kem föl, nem az, hogy... Nem egy ártatlan társasos videóra ennyi ostobaságot. Mindenkinek, akinek bármi tapasztalata van ezen a téren, helyette sül le a bőr a képéről. Vagy minimum szemközt röhögi. Piero, nem mindenki akkora büdös bunkó, snob fasz, mint te. De tényleg ez a tipikus, az a elefántcsontor, hogy nem csak ebből a hozzászólásból, az jön le, hogy aki nem úgy beszél erről a témáról, ahogy én szeretném, az már nem is jó. De megnéztem, hogy 20 ezer ember, és rengeteg emberhez remélem eljuttattam az üzenetem. Én próbáltam tenni a társasjátékos szubkultúráért a saját eszközeimmel, és nem kell, hogy tetszen, de az mindenkinek hosszú távon az előnyére válik, hogyha a társasjátékok népszerűek lesznek, és nem csak így el lehet vonulni, hogy ez az én saját dolgom, te ne is akarj erről tudni, mert nem azt a platformot nézed, amit én szeretek. Ez a bármi tapasztalata van, ez egy tipikus ilyen lenéző, bunkó, snob, fasz dolog, mert ő szerepel tévében, meg klippekben. Mint művész neked kéne leginkább tudni, hogy a dolgok fejlődnek, változnak. Úgy mondjam, ez a snob lenézés, ez egy olyan dolog, amit így lehet így egymás közt így nagyon okosnak tűnni, de nem érsz el vele semmit, csak elidegeníted azt, akihez beszélsz, és nem eszközöl semmilyen változtatás, csak így azt mondom, hogy ez nem tetszik, nem mondom, hogy én mit csinálnék helyette, nem is csinálok semmit helyette. Hagyom, hogy a kultúra menjen a maga útján, én meg itt lehetek mindig, és fennhordtatom az orromat, mert a régi kultúrában még voltam valaki, az újban meg már nem vagyok, de ahelyett, hogy megpróbálnám megérteni, ahelyett az egészet inkább csak így egy az egyben lenézem, mert egyszerűbb sokkal. Nem lehet sokat kezdeni ezekkel a gombamód növő kártékonyokkal. Kártékony voltam. Ez most már... Aha. Novellát írt? Novellát írt, igen. Kártékony is vagyok. Ilyenek mindig lesznek már. Csak arra kell figyelni, hogy igyekezzetek majd a gyermekeiteknek segíteni elválasztani a haszonnövényt a dudbától. Jaj, de megkapom! A személyeskedés az megy, kedves Piero, csak az építő kritika nem. Ha már felnőttként is egyetértek ezzel a szánalmas produkcióval, akkor továbbadjátok a kort. Kétségtelenül a kultúra leépítésén fáradozva. Különben se nagyon szimpatikus nekünk régebbi öregeknek, mert mi a finom melódiákhoz voltunk szokva, de nekem őszintén megmondom, nem tetszik. De csupa a félhang, meg az a dobolás, hát nem kell dobolni. Doboltak régen a katonák. Állati hangon izölte meg. És közben azt a nagy dobot verik, hát az tarthatatlan. Belevel a dobba, hogy az tűrhetetlen. És sokszor úgy gondolom, le kellene menni és a fejéhez vágni azt a dobot. Azonban, hogy nem tudok idegesen, csak nevetséges ez a nagy lenézés az elefántcsontornyomból. Aztán valaki válaszolt neki, de az le lett törölve az a komment. És annyit tudott ráírni, hogy sajnállak szívből. Ez a lenézés magas foka. Egyszer én szívesen leülök Pieróval, és beszélgethetünk egyet a magas kultúráról. És bocs, hogy nem a tévés formanyelvet követem, mert én azt nem szeretem. És nem lesz attól valami kultúráltabb, hogy három kamerával van felvéve, vagy hogy bohóc műsorvezetők vannak benne, akik modoros bemutatkozásokat csinálnak, meg modoros kérdéseket tesznek fel. Piero a Megasztárnak volt a zsűrije. Rengeteg ember arra is mondhatja, hogy az a kultúra leépítése volt. Ő sem mondott volna oda semmi konkrétumot, csak azt mondom, hogy a Megasztár az a kultúra leépítése, és akkor te meg ugyanúgy ott álltál volna, hogy hát jó, de miért? És azt már nem mondja. Egyik oldalon valaki, aki véd egy olyan tartalmat, ami azon a szinten van, mintha egy kocsmába bemennék, és leülnék bármelyik egyetemista mellé, amúgy valahol ez a cél. Nem hiszem, hogy minden videónak meg kell váltani a világot, lehet, hogy csak egy közvetlen beszélgetés egy témáról. Ez miért baj? Ez miért baj? A másik oldalon valaki több művészeti ágban is maradandót alkotott. Láttam Piero számítógépes játékát, nem mondanám maradandónak, de ez már csak személyes véleményem. Ez azért az egyik oldalt hitelesebbé teszi. Igen, aki a tekintély alapú dolgot veszi, nem az, hogy ki mit mond. Kifárasztott a Piero sznobizmusa, de hát ez az én bajom. Kaptam normális kritikát is, de ilyen szintű nagyképű lenéző sznobizmusra, felsőbbrendűségi komplexusra nem számítottam, de hát Piero ezt is szállította. Még lehet szó társasokról, gondoltam, hogy hat lépés élőadásokban majd néha játszhatunk társasjátékot, vagy akár itt a Fókusz csoport csatornán is, és mint mondtam, akár elmentünk együtt társasozni is. Úgyhogy most megyek és írok egyet, hogy énekes, akit kedveltem így, még most is kedvelem a zeneit, még most is szívesen meg fogom hallgatni, bár tudom, hogy egy szarba vesz engem, mert leépítem a kultúrát, amit ő a Megasztárral olyan magasra felépített. Úgyhogy... Ez volt már a Fókusz csoport! Jövő héten! Ismét! Találkozunk! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Yeah.